Wyszłam rano z domu, więc przed 8 jakoś było i słonko świeciło. Ładnie się zaczęło, pomyślałam, będzie miło. Na bazarze szembeka zakupy zrobiłam. Jabłka jak marzenie i marchew kupiłam. Jeszcze kilka pomarańczy, wie pani, dla wnuczki. Niech je mała witaminki, śliczna dzidzia jest dziewczynki. A ja proszę panią, byłam na stadionie. Dobre 2 godziny chodziłam po koronie. I kupiłam dla męża wspaniałe skarpetki. A jakiej produkcji? Nie było metki. Ale desen wspaniały, suszona śliwka. Haft komputerowy, a z boku naszywka. Ściągacze z gumką, co trzyma je na nogach. Mojemu kaskowi strasznie się podoba. Na emeryturze jest wspaniałe życie. Jest czas, by w witrynie zobaczyć swe odbicie. Dzieci wnuki podrzucą, także nie jest trudno. Można pupę im umyć, kiedy mają brudną. Potem z zakupami wyszłam na Grochowską. Na pinklu grał nocy i cygan, no po prostu bosko. Rzuciłam mu 2 złote, niech talent szlifuje. Poza tym niech nie myśli, że Polacy to źli ludzie są. Zaraz później poszłam na przystanek tramwajowy i podjechał skład niskopodłogowy. I choć ledwie do środka wtaszczyłam swe siatki, nie ustąpiły mi miejsca młodociane matki. A te młode matki to skaranie boskie. Przez nie stoi w korku pół marszałkowskiej. Jedna pani racja. Tak mówił ksiądz Jerzy, gdy na sumie słowo głosił do młodzieży. Trzeba kalendarzyk małżeński od małego wdrażać, by transportu miejskiego na ścisk nie narażać. Zwróć pani uwagę na sąsiada speca. Niechże on młodzieży przykładem przyświeca. Na emeryturze jest wspaniałe życie. Jest czas, by w witrynie zobaczyć swe odbicie. Dzieci wnuki podrzucą, także nie jest trudno. Można pupę im umyć, kiedy mają brudną. Jesteś, no, trochę.